الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين ndugu zangu katika imani ya Kiislamu wanafunzi wa shule hii ambayo ipo katika wilaya hii ya Mbulu katika mkoa huu wa Manyara. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa taala ametukusanya tukakutana katika mahala hapa ambayo ni sehemu ya musalla na kuswalia sala zenu za aljuma na sala zenu za alfaridha nyingine as-salawat al-khams. Allah tabaraka wa taala katika neema kubwa ambazo ametupa sisi waislamu ni neema ya hii dini ya Kiislam tukufu, akasema subhanahu wa taala اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. leo hii اليوم يعني leo hii ilikuwa siku ya aljumaa kama hii, iliposhuka hii aya ilikuwa siku ya aljumaa kama hii, tofauti kwamba haikuwa katika mwezi kama huu uliokuwa nao wa Shaaban, ilikuwa ni mwezi wa Dhulhajj tarehe 9 siku ya Arafa. Lakini siku kama hii leo aljumaa baada salatu al-asr, Mtume sallallahu alayhi wasallam anateremshiwa hii aya na Allah tabaraka wa taala akiambiwa al-yawma, leo hii akmaltu lakum dinakum, nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, nimetimiza juu yenu neema zangu. Allah anasema ametimiza juu yetu sisi neema zake, ni timilifu, ni kamilifu. Waraditu lakumul islama dina, nimeridhia kwenu uislamu kuwa ndiyo dini. Kwa hiyo ni dini maridhawa aliyoiridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Na maana ya alislam kama wanavyosema ahlul ilmi, huwa alistislamu lillahi bitawhid والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. معنى يا اسلام ili wewe uwe muislamu ufahamu maana halisi ya uislamu. Uislamu maana yake ni al-istislamu lillah bit-tauhid. Ni wewe muislamu kujisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumpwekesha. Kwa kumpwekesha kwa maana kumfanya kwamba yeye ni mmoja tu. Na hili ni jambo lenye kuitakidiwa na kila Muislamu. kwamba Allah ni mpweke, yuko peke yake, kwa kuwa amesoma Muislamu surat al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, sema yeye Allah ni mmoja. Allahu as-samad, yeye Allah ndiye mwenye mwenye kukusudiwa na shida zote za waja, mwenye shida yake humkusudia yeye huyo Allah. Lam yalid, huyo Allah kwa kuwa ni mmoja mpweke, yuko peke yake, hakuzaa. Walam yulad, wala hakuzaliwa. Angalizaa asingelikuwa mmoja, angelizaliwa asingelikuwa mmoja. Walam yakun lahu kufuwan ahad, na hakuna chochote chenye mfano wake kwa lolote. Kwa hiyo Uislamu maana yake ni kujisalimisha kwa Allah kwa kumfanya mpweke, kumpwekesha, kumpwekesha katika kazi zake, kumpwekesha katika matendo yake anayoyatenda, hashirikiani na yeyote subhanahu wa ta'ala. Katika kazi zake Allah subhanahu wa ta'ala analeta mvua, analeta jua, anaubadilisha usiku kwa mchana. Yukawiru al-layla ala al-nahari wa yukawiru al-nahara ala al-layl wa sakhara al-shamsa wal-qamar. Na amelidhalilisha jua na mwezi, kwa maana vyote vinakwenda kwa taskhiri yake, vyataka havitaki vinakwenda kwa amri yake subhanahu wa ta'ala. Mpweke katika matendo yake. Ndio maana Uislamu kumpwekesha Allah katika matendo yake. Miongoni mwa matendo yake kule kuumba, ni kule kuruzuku alivyo viumba, ni kule kuvilea, ni kule kuvipa riziki, ni kule kuvihuisha, ni kule kuvifisha. Haya yote tumpwekeshe Allah kwayo, kwamba yeye peke yake ndiye anayefanya haya. Na hii inaitwa tauhidur rububia. Kwa kwenye Uislamu kuna tauhidur rububia, sababu maana ya Uislamu al-istislamu lillah. Kwa nini? Bitauhid, kujisalimisha kwa Allah kwa kumpwekesha, kumpwekesha kwenye matendo yake. Kuna anayemjua aliyeumba pamoja na Allah? Hakuna. Kuna anayemjua anayeruzuku pamoja na Allah? Hakuna. Kuna anayemjua anayeongoza pamoja na Allah? Hakuna. Kuna anayemjua anayefisha pamoja na Allah? Hakuna. Kuna anayemjua anayefuisha pamoja na Allah? Hakuna. Kwa hiyo tunampwekesha Allah katika matendo yake. Uislamu ni kumpwekesha Allah katika matendo yake. Al-istislamu lillah, kujisalimisha kwa Allah bitauhid, kwa kumpwekesha, kumpwekesha katika matendo yake kama haya. Alafu kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa matendo ya waja. Kuna kumpwekesha Allah kwa matendo yake mwenyewe, na kuna kumpwekesha Allah kwa matendo ya waja. Waja ibada zao wazielekeze kwake yeye tu. Huyu si anafunga, kufunga ni tendo hilo, ampwekeshe huyu mfungaji Allah kwenye tendo lake. Huyu si anachinja, kuchinja si ni ibada, huyu mchinjaji ampwekeshe Allah katika tendo lake hilo. Yule si anahiji, kuhiji si ni tendo, huyu mfanyaji wa haji ampwekeshe Allah katika hija yake hiyo. Kwa hiyo kuna kumpwekesha Allah kwa matendo yake, kuna kumpwekesha, yani waja wa Allah kumpwekesha Allah kwa matendo yao. Unaona vizuri hapa? Kuna tauhid Allah, kumpwekesha Allah bi af'alihi, kwa matendo yake, tumetoa mfano. Na kuna tauhidullah bi af'ali al-ibad, kumpwekesha Allah lakini kwa matendo ya waja wake. Waja wake matendo yao wasiyafanye kwa ajili ya mwingine, wayafanye kwa ajili yake yeye tu. Kwa tunapata matendo ya Allah na matendo ya mja. Matendo ya Allah tuampwekeshe kwamba ni yake yeye peke yake, hakuna anayeshirikiana naye, wala hakuna mwenye shea naye, wala hakuna mwenye msaada naye. Tauhidur rububia, apwekeshwe Allah kwa matendo ya waja wanayoyafanya, wasiyafanye kwa asiyekuwa yeye, wayafanye kwa ajili yake. Hii ni tauhid al-uluhiyya. Ukipenda unaita tauhid al-ibada. Tumpwekesha Allah katika ibada zetu. Al-istislam. Uislamu lillahi bitawhid. Uislamu maana yake ni kujisalimisha kwa Allah kwa kumpwekesha. Kumpwekesha Allah kwa matendo yake. Kumpwekesha Allah kwa matendo ya waja. Ya kwanza tauhidu rububia. Ya pili ni tauhidu uluhia. Alafu kumpwekesha Allah kwa majina yake na sifa zake. Kwamba haitwi kwa jina la Allah asiye kuwa Allah. Apwekeshwe Allah katika majina yake. Usimzae mtoto ukamwita kwamba mtoto wangu anaitwa Ar-Rahman. Mtoto wangu anaitwa Allah. Mtoto wangu anaitwa Al-Quddus. Mtoto wangu anaitwa Al-Jabbar. La. Jabbar ni Allah. Allah ni Allah. Ar-Rahman ni Allah. Al-Khaliq ni Allah. Kwa tumpwekesha Allah pia kwenye majina yake na sifa zake. Kwamba sifa zake hazifanani na chochote. Ni kweli kwamba fulani ana sifa ya huruma na Allah ana sifa ya huruma. Sisi tutakiwa tumpwekeshe Allah katika sifa zake. Tusema huruma ya Allah sio huruma ya kiumbe chake. Hatusemi kwamba huruma hii kama huruma ya Allah. Hatujampwekesha Allah katika sifa zake. Hatujampwekesha Allah katika sifa zake. Na kushirikiana sifa kwa majina, mfano huruma. Allah ana huruma na mtu ana huruma. Halipelekei kwamba wanafanana wenye sifa hizi mbili. La. Kwenye Qur'ani Allah tabarak wa ta'ala kamsifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ana huruma. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'uf ar-rahim. Hakika nyi waislamu amekujieni mtume anayetokamana na jinsi ya yenu ya utu, si jini, si malaika. Mtu kama nini? Azizun alayhi ma anittum, yanamkera mno yale yanayokutaabisheni nyinyi. Hapendi kuwaona mnapata taabu. Sifa yake. Harisun alaykum, anapupa juu yenu, juu ya kuongoka kwenu, juu ya nyinyi mpate hidayah, juu ya nyinyi mpate pepo. Harisun alaykum bil mu'minina, huyo mtume huyo kwa waumini, rauf mpole, rahim mwingi wa huruma. Allah anasemaje? Ar-Rahman Ar-Rahim, na yeye pia ni rahim. Kamsifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina rauf ar-rahim, na yeye akajisifu alhamdulillah rabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Lakini ukiona kubaliana waislamu sote kwamba rahimu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si rahimu Allah, na wala hawafanani. Kwa yule ana sifa za huruma na huyu ana sifa ya huruma, lakini huruma ya Allah sio huruma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huruma ya Allah sifa yake hii ni sifa yenye ukamilifu. Huruma ya mtume Muhammad ni huruma ya kibinadamu, ina mapungufu. Ndipo pale tunaposema ukamilifu ni wa Allah. Kwa Uislamu, al-istislamu lillahi bitawhid, ni kujisalimisha wewe Muislamu kwa Allah kwa kumfanya mpweke, kwa kumpwekesha. Kwa kwenye kumpwekesha Allah, anapwekeshwa katika matendo. Anapwekeshwa katika matendo yake, kwamba hakuna anayeumba isipokuwa muumbaji peke yake. Hakuna anaelewa alichokiumba. Wewe kabla ya kuwa mtu sawia ulikuwa ni tone la maji kutoka kwa baba yako, kapokelewa kizazi cha mama yako. Allah akakutoa kwenye marhala yale, ukaenda kwenye marhala mengine, ukatoka kwenye marhala mengine, ukaenda kwenye marhala mengine, kisha akakuwekea mifupa, fakasauna al'idhama lahma, mifupa tukaivisha nyama. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, kisha tukamweka tena katika umbile jingine. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, bas alikufika Allah mbora wa waumbaji. Huyu ndiye Allah kakuwekeka katika kukuumba kwako, akakutoa kwenye hali kwenda kwenye hali. Latarkabunna tabaqan an tabaq, mtapanda ngazi kwa ngazi, mtatoka kwenye marhala kwenda kwenye marhala. Kwa mchanga mama yako ndiye anayekugeuza, kwamba jamani amelala sana ubavu huu, mgeuzeni huyo mtoto. Ukatoka kule sasa ukaweza kukaa kwenye mapaja ya mama yako, kidogo kidogo mara umenyonya, kidogo kidogo mara umepitua uji, kidogo kidogo mara watambaa, kidogo kidogo mara unadema dema, mara unatokea, mara unatoa, mara kadha, mara unaota meno. Huyu ni Rabbul Alamin. Kwa hiyo Allah kwa mpokesha kwa matendo yake kama haya, amekuumba, amekulea peke yake, amekuruzuku peke yake, anakuhuisha peke yake, ndio maana huwa mkali subhanahu wa ta'ala. Kama yule aliyefanya haya peke yake, iweje ashirikishwe na mwingine? Hakukuwa na jini hapa ambayo limekusaidia wewe haya, wala hakukuwa na mzimu uliyofanya haya, wala hakukuwa na shetani aliyefanya haya, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum, sisi ndio tuliokuumbeni. Allah anasema sisi ndio ambao tumekupeni nini sura. Sasa mbona kwenye ibada mwazielekeza kwa asiye kuwa mimi? Ndio maana tauliza kwenye Qur'an, afaman yakhluqu kaman la yakhluqu, aliyeumba huwa sawa na asiyeumba? Yaani aliyeumba aabudiwe, asiyeumba pia aabudiwe? Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu, au mbaya anakuwa sawa na asiyeumba? Jawabu hili sawa, hawi sawa huyu na huyu. Allah akauliza baada ya hilo, afala tadhakkarun, sasa kwa nini hamkai mkakumbuka hilo? Aya ya kwanza kwenye Qur'ani, aya ya kwanza katika Qur'ani yenye amri ni aya katika surati al-Baqara. Amri ya kwanza kwenye msahafu, Allah anatoa kuwapa viumbe wake, enyi watu na majini, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum, muabuduni yule mola wenu aliyekuumbeni nyinyi, walladhina min qablikum, aliyewaumba waliotangulia kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha. Amri ya kwanza kwenye Qur'ani ni amri ya ibada, akuwekeshwe Allah peke yake. Kisha kwa nini kataka ibada kwetu? Kwa kuwa yeye ni muumba, akataja baadhi ya mambo yanayoashiria haya. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha, ataja kazi zake hizo ambazo kazifanya peke yake. Ndio maana tauhidu rububia ikawa ni dalili juu ya tauhidu al-uluhiyya. Allah anajenga hoja kupitia tauhidu rububia kwamba yeye amekuwekeka katika mambo yake, anajengea hoja tauhidi hii akuwekeke kwenye ibada zake. Tauhidu rububia ni dalili juu ya tauhidu al-uluhiyya, kwamba niabuduni mimi peke yangu, alafu anataja aliyoyafanya peke yake. Aliyekujalieni ardhi kuwa firasha, kama godoro limetandikwa, wasamaa binaa, mbingu kama dari, wa anzala minas samaa maa, akakuteremshieni nini kutoka mawinguni maji peke yake, fa akhraja bihi minas thamarati, akatoa kupitia maji hayo aina mbali mbali za matunda, rizqan lakum, matunda hayo yenye riziki kwenu. Tauhidu rububia hiyo kapwekeka peke yake subhana. Fala taj'alu lillahi andada, basi kwa haya ambayo kayafanya peke yake yenye manufaa na nyinyi, msimjalie huyu aliyefanya haya peke yake kuwa anawenza, ana washirika kwenye nini? Kwenye kumwabudu. Wa antum ta'lamun, ile hali nyinyi mnafahamu na mnajua kwamba hakuwa na mwenza wala mshirika katika kule kuumba, kuifanya ardhi kuwa mithli firash, kuifanya mbingu kuwa mithli binaa, kuleta maji ya mvua, kutoa miche mbali mbali, mimea, nafaka, matunda. Sisi tunayo hii dini ya Kiislamu iliyobeba haya. Ni neema kubwa sana tumepewa. Wako watu wanaabudia viumbe, wengine wakawa na maarifa, wana akili, watengeneza vitu, watengeneza ndege, watengeneza kadha, lakini wamenyimwa neema hii kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anaabudia, anaabudu ng'ombe. Ng'ombe yule ambaye kama wewe huenda ukanunua nyama nusu kilo moja ukenda ukala, mwenzako mwingine anamwabudu ndiye Mungu wake. Anamkatia manyasi huko, anamletea Mungu. Mungu anakula. Kula kwake kumetokamana na kiumbe wake. Sasa nani ni Mungu hapa? Huyu anayemruzuku majani ndiye Mungu au huyu anayeruzukiwa ndiye Mungu? Hana akili. Lakini akili tu, hana taufiki. Kwa kuwa wako, wako wenye akili kukushinda wewe. Kwa neema na taufiki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa watu wanaabudu kitu kwa kutengenezwa kwa simenti, kakiweka hapa kina pembe tatu au kina pembe nne, anakiabudia. Kiaka kwa simenti, kitu ya maji, mtafundi, kamlipa yeye, anakiabudia. Kwa Uislamu tuliokuwa nao ni neema kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii niliokuwa nayo hii, ambayo hata kwenda mtu kwa Allah na dini sio kwa hii, akatakabaliwa au atakapolewa na Allah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Na yeyote atakayetaka dini isiyokuwa ya Kiislamu, Allah anatuambia falan yukbala minhu, halitokubaliwa hilo kutoka kwake. Na yeye huyo siku ya kiyama, min alkhasirin, atakuwa ni miongoni mwa waliokula hasara. Allah hatojali kwamba huyo alikuwa hivi, huyo alikuwa alijitahidi hivi, huyo alikuwa hivi, aenda kwake yeye na dini isiyokuwa hii, hatokubali. Na Allah amekata shauri kwamba siku ya kiyama atakuwa ni miongoni mwa waliokula Islam. Ni yetu. Mzee ameandika pale, mmoja ameandika maswali matatu ambayo utaulizwa siku ya kiyama katika kaburi lako. Katika hayo utaulizwa, nini ni ipi dini yako? Ma dinuka? Ni ipi dini yako? Sasa tumshukuru Allah juu ya hii neema adhima. Hakuna neema itakayozidi wewe kuwa Muislam. Kwa kuwa makafiri wengine wanafanya kheri, wanafanya taa, wanafanya kadha, wala hamsikii kuna vitu vya yatima visoko vya Waislamu, hamsikii. Hamjawahi kusikia hivyo? Vipo. Hamjawahi kusikia kwamba kafiri fulani kajitahidi ametoa msaada wake? Baadhi ya barabara ukitembea zimeandikwa msaada wa watu wa Marekani. Hamjaona hiyo mabango hayo? Kwa msaada wa watu wa Marekani. Wanafanya huduma za kijamii. Lakini watapata nini hawa mbele Allah kwa pesa zao kubwa walizozitoa kwa moyo mmoja, kwa ari? Hawapati kitu mbele Allah. Kwa nini? Wamekosa al-Islam. Wamekosa al-Islam. Katoa chungu nzima ya maji, mingine katoa wakati wake, tena mahala fulani kaliwa na mbu, kapata kadha, kapata shida. Lakini alipokuwa hana Uislam hayakukubaliwa yale mbele Allah subhanahu. Allah anasema, wama manahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Hakuna kilichopelekea zikakataliwa sadaka zao wanazozitoa, misaada yao wanayoitoa, mali zao wanazozitoa, isipokuwa kilichopelekea kutokukubaliwa kwa haya haya, annahum kafaru billahi wa birasuli, ni kwamba wao hawakumwamini Allah, hawakumwamini mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawakukubali Uislamu. wewe wewe kwamba watu wote wanajitesa gharama kingi nzima, lakini haikubaliwi kwa Allah. Allah hazikosei. Wanataraji kwamba siku ya kiyama ikifika watakwenda kupata pepo au ufalme wa mbinguni au kadha wa kadha, uhai wa milele. Wanataraji hivyo, lakini Allah anasema walladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhamhanu ma'a. Na wale waliokufuru matendo yao mema walioyafanya wakataraji malipo, kasarabin biqi'a, ni mithili ya sarab, yani utando unauona mbele kule unapokuwa kwenye jangwa au kwenye lami, alafu kawa kwenye wakati wa jua kali saa 6 takriban, unaona kama kuna maji yale kule, unayaona kwa jangwani, unaona hali hiyo yale. Ukiwa kwenye lami iliyonyooka, jua kali linapiga, unaona kuna maji yale, unayaona. Wao wanataraji kwa mafawadi zile, kwa haya tuliyoyafanya, pepo ile. Mwenye kiu, Allah anasema yahsabuhu dhamanu maa, mwenye kiu anapoona mazingira yale anahesabu kwamba ile pale ni maji. Ndivyo waliokufuru wanataraji hivyo, hata idha jaahu, lakini mpaka akifika mahala pale, lam yajidhu shay'a, hawakutiki. Kwa neema hii ya al-Islam, neema adhima, nyinyi Waislamu mna jukumu la kuwalingania wasio kwa Waislamu juu ya hii dini, kwa kuwa ndiyo dini ya haki. Kila mmoja, una rafiki kadha asiokuwa Muislamu, jitahidi kumlingania Muislamu. Yaani mna kila sababu, kwa kuwa dini yenu ni dini ya haki, taratibu zake ni za sawa kabisa. Yaani hata ikawa wazi asiyekuwa Muislamu Uislamu ulivyo, ila lile umbile lake aliloumbiwa na Allah anakubali juu ya haki na usawa hivi. Mola wetu si hali, Mola wetu hani, na Mola hahitaji kula. Lakini mbona tunaona kuna baadhi ya waungu wanakula? Tunaona baadhi ya maandiko fungu fulani kalamu yake. Anayekula anakwenda wapi baada ya kula? Lakini anayekula na yeye ndiye Mungu, ana kila alichokiumba. Ina maana kabla ya kukiumba alikuwaje? Maswali. Ukisoma sura Tur, Allah kuna maswali mengi anauliza kule, katika maswali yaliyopelekea yakakita katika moyo wa mmoja katika masahaba, anaitwa Jubair bin Mut'im radhiallahu anhu. Allah anauliza am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Jubair bin Mut'im ni Quraysh, anakuja Madina wakati ule ambao Rasul alayhi salatu wasalam katoka kwenye jihad ya vita vya Badri al-Kubra, kuna mateka wamechukuliwa wakisafiri. Huyu Jubairi katumwa aje wakomboe baadhi ya mateka. Anafika Madina ni wakati wa salatu al-Maghrib. Anamsikia Rasul alayhi salatu wasalam anasoma, katika anayosoma hii aya. Anasema mpaka alipofikia kwenye aya am khuliqu min ghairi shay'in, au wao wameumbwa na kisichokuwa kitu. Sasa nakasema kwamba kuna Allah, kuna kaida, kuna kaida, wanaabudia masanamu yao yale 360 kwenye Kaaba. Allah anauliza wameumbwa na kisichokuwa kitu, yani hakuna kitu kimeumba. Jaa hapana, sio hivyo. Am humul khaliqun, bas wao ndio wamejiumba. Jawab hapana, sio. Mmeumbwa na kisichokuwa kitu? Nikisema ndio, yawezekanaje? Kama sio hicho kwamba kuna ambaye amekuumbeni na mkataa huyo, basi nyinyi mmejiumba wenyewe. Am humul khaliqun, au wao wamejiumba wenyewe? Jawab hapana, hakujiumba. Kwa maana anasema Jubair, hapo hiyo aya ikakaa kwenye moyo wangu, na ndiyo mwanzo wa Uislamu kumpenya. Kisha akaja katika akasimulia hili tukio. Kwa hiyo wewe ukakaa na asiyekuwa na imani na Allah, kumweleza juu ya safahi iliyopo katika itikadi yake kwamba lakini mbona iko na kadha, mbona iko na kadha, someni Qur'an, someni Qur'an, someni hizi sura zilizoshuka kwa watu wa Makka walikuwa wakikataa juu ya kumpokesha Allah katika ibada, oneni anayosema Allah mule, someni mwangalie yaliyosemwa na Allah kuambia manasara kwenye Qur'an, someni zile aya, someni suratul Maida. Ya ahla alkitab, ya ahla alkitab, la taghlu fi dinikum, enyi mliopewa kitab msichupe mipaka katika dini yenu, msiseme juu ya Allah isipokuwa ya haki, msiseme utatu, komeni, achaneni na hilo, khairan lakum, mkifanya hivyo ni bora zaidi kwenu nyinyi. Lakini vile tafsiri ya sura hii, jenga hoja, linganie mwenzako, la an yahdi Allahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am, kama Allah atamuongoa mtu mmoja kupitia wewe, hilo kwako ni bora kuliko ngamia wa wekundu walionona. Nasema Mtume Muhammad hii hadithi, walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد نجزان ونفنزي وكسلام كتشلهين ثم أوراق ومختصر نعمة لقوانا وهي دين عظيم دين الإسلام لكن الإسلام خطو فراهكية ولكو وليو إسبقوة sisi tuwe tayari kusoma upya. Hatuna njia nyingine sisi ya kumwabudu Allah ibada sahihi, aliyetuumba kwa lengo la kumwabudu, aliposema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kuwaumba majini na watu isipokuwa waniabudu, nastati kutoka kwao riziki, wama uridu an yut'imun, wala staki wanilishe, inna allaha huwa razzaq, mwingi wa kuruzuku ni yeye Allah, dhul quwwati almatin, mwenye nguvu madhubuti subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tumeumbwa kwa lengo la ibada, na ibada ni ismun jami', jina ambalo limekusanya yote ayapendayo Allah na anayoyaridhia, yawe ni katika maneno au katika matendo, yaliyo wazi au yaliyofichikamana. Hakuna njia ya kuzijua hizi ibadat ila kwa njia ya elimu, na elimu tunayokusudia hapa ni elimu ya dini ya Kiislamu, ilmu sharia, elimu ya sharia ya dini ya Kiislamu, elimu ya amesema Allah, elimu ya amesema mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Uwepo wenu katika hii shule, nini vijana wa Kiislamu ambao ni wachache mbele ya wengi wasiokuwa na dini kama yenu, muutumie uwepo wenu katika mazingira haya kadhalika juu ya kuelimishana mistari miwili mitatu ya dini. Aib kijana wa Kiislamu kwamba amekaa na ndugu zake Waislamu mahala fulani na yeye hafahamu mengi katika mambo ya Kiislamu, akaondoka hivyo hivyo, hakuitumia ile fursa ya uwepo wake na ndugu zake katika kujiongezea maarifa fulani ya kidini. Ima akaona haya kuuliza, au akaona kwamba hakuna haja, hakujali, hakufatilisa, kama walivyo wengi katika vijana wa Kiislamu wanapokuwa katika mazingira kama haya. Aona mpuuzi, aona kwamba kina Danieli wakamcheka, kuna Kristofo utamwambia ah, wewe mdini, wewe kadha, hajali baadhi watu hawajali. Kwa uwepo wenu nyinyi vijana wa kiume na vijana wa kike kadhalika katika sehemu kama hii, kwa umoja wenu wa Kiislamu mlioko nao wa hapa, basi mfundishane. Wewe kama hujui kusoma Qur'an, hujui juzu amma, wafahamu kama yule fulani anayejua juzu amma na juzu tabaraka, basi tumia fursa ya kuwa naye hata uondoke uachane naye ku kujiongezea hatua katika taaluma yako, kujiongezea hatua, kujua masaa'il, mambo ya udhu. Kuna watu wanatawadha udhu si waliofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mfuate yule ambaye kwamba unamdhania khairi, mwambie hebu niambie udhu wa rasul alitawadhaje. Kuna watu mpaka leo wakitawadha wanasema nawaitu sunnata alwudu, nawaitu farada alwudu, anasema maneno katika udhu ambayo hayakuja katika sharia. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam zaidi ya kusema bismillah, hakuna maneno mengine yaliyokuwa yakisema wakati wa siku hiyo, hakuna. Na masahaba wote waliosifia sifa ya udhu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Uthman bin Affan amesifia sifa ya udhu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi kaitaja Bukhari na Muslim, Abdullah bin Zaid radhiallahu anhu kasifia sifa ya udhu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ipo kwenye Bukhari na Muslim, muttafaqun alayhi, haina utata juu ya mapokezi yake. Hakuna mmoja katika hawa aliyesema nawaitu faradha wudhu, nawaitu sunna kamili. Kujitahidi kumuuliza mtu, kwani Mtume katawadhaje? Tena wewe unamwambia akupe dalili na ushahidi, kwa kuwa dini hii haiendi bila ya dalili na ushahidi. Lau kama kila mmoja anaongea bila ya dini, bila ushahidi, dini haibaki kuwa ni dini, inakuwa ni takataka. Yule kaongeza lake, yule kaeka lake, yule kasemeka lake, lakini dini inakwenda kwa taratibu ya yale aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Allah. Kwa hiyo tujifunze Qur'an kwa hatua ya mwanzo, sisi wanafunzi kwa wanafunzi. Tukimpata mwalimu kutoka nje, hata kama itatukalifu hiyo kutoa sehemu fulani ya vipato vyetu kumwezesha mwalimu, ikitokea hilo ni bora zaidi. Kwa nini kilo shilingi 2000 kwa mwezi wahasirika nini, upata hasara gani? Kilo shilingi 1000 kwa mwezi upata hasara gani? Kumuwezesha mwalimu aje akusomeshe nini? Kusipakana vipindi vingi labda vikawa vinaingiliana na vipindi vyenu vya masomo yenu ya siku. Lakini angalau basi kwa wiki mara mbili, Jumamosi au Jumapili, ukasoma dini ya Kiislamu. Sababu leo hii tunaafikiana sote kwamba dini imechafuka, mapote yamekithiri, makundi yamekuwa mengi, na kila kundi lajiona lipo katika usawa, kundi jingine halipo katika usawa. Utajuaje kundi ambalo kama lipo katika usawa? Utajuaje? Lazima uwe na tochi ambayo itakuangazia katika giza, unamwilika kupitia mwangaza wa ilmu kwamba yule hapana si sawa. Unamwilika kwa tochi ya ilmu, hapana, pale pana nyoka tanidhuru, yule pale ni inge ataniuma, yule pale ni ndizi, acha niichukue. Kwa nini? Unamwangaza. Na ndio maana kuitwa elimu ni nuru, inakuangazia katika dhulumati, katika viza totoro. Unaona bid'a, unaona jambo ambalo linakhalifu sharia kupitia mwangaza wa dini. Ndiyo maana Allah aya ya kwanza kwenye Qur'ani aliyoteremsha kwa Mtume Muhammad ilmu alayhi salatu wasallam. Kipindi amekwenda kwenye Jabal Hira anafanya ibada, hajawahi kujiliwa na Jibril ila kwa mara hiyo ya kwanza. Kaja kamkuta yuko kwenye ghari Hira, akambana. Kabla kumbana akamwambia, ya Muhammad ikra, soma. Mtume wetu nyinyi mnafahamu kwamba ar-rasul an-nabiy al-ummi, ni mtume asiyejua kusoma wala kuandika. Walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, yeye Allah ndiye aliyewatumia wasiojua kusoma Waarabu hao wala kuandika mtume anayetokamana na wao katika haya. Yeye pia kama wao hajui kusoma wala hajui kuandika, na ni muujiza wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akamjibu Jibril, ma ana biqari, sikuwa mimi ni mwenye kusoma, sijui kusoma. Akabamba mbavu zake mpaka ikafikia mbavu jinsi zinavyobanwa kumzi zake za mwisho. Jibril anamwachia, mtume anahema, soma, ma ana biqari, ana banwa tena mpaka mara ya tatu. Aya ya kwanza kashushiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako aliyeumba. maana yake nini hapa? Soma na masomo yako yasimame katika msingi wa ikhlas. Kwa hata nini nasoma hapa? Bismillahil Karim, mtamaliza tuombe ya Allah mfasi mliokuwa elevo mwingie chuo, na huko vioni huko mchague vyuo vizuri ambapo kwamba wako baadhi ya mashekhe wanahudhuria kwenye darasa, au kuna misikiti ya baadhi ya mashekhe jirani na vyuo hivyo, mkaendeleze elimu. Lakini msingi mkuu wa kutafuta elimu ni msingi wa ikhlas. Hata haya mnayosomea ambayo hamsomi dini hapa, tunafahamu sisi hamsomi dini. Muongo anasema kwamba elimu ni moja, muongo huyo. Hamkai darasani huko mkasoma sifa ya udhu wa mtume kwenye masomo yenu, hakuna mambo haya. Wala hamkai madarasani huko mkasomeshwa jinsi ya kuswali au jinsi ya kutawadha au jinsi ya kutoa zaka, hamna masomo haya, hakuna topic hizo. Kwa masomo dunia yenu, hiyo dunia yenu pia basi misomo kwa malengo yaliyokuwa mazuri, kwamba mimi nikitoka nikaisaidia jamii yangu iliyonizunguka, jamii ya Waislamu wenzangu na binadamu wenzangu kadhalika, wasio kwa Waislamu, na niwe muaminifu katika shughuli zangu, nitende haki. Hayo ndio yanayoamriwa na Uislamu, utende haki kwa ujuaji na usiojua wa dini yako na sio kwa dini yako. Hayo ndio mafunzo ya Uislamu. La yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Allah anatuambia kwenye Qur'an, isikuchukulieni nyinyi ile chuki yenu kubwa iliyopea kuwachukia watu, mkaacha kufanya uadilifu, fanyeni uadilifu hata kwa mna wote. Uislamu tuwapendana sisi wenyewe kwa wenyewe, na hatuurizi kuabudiwa Mola asiye kuwa Allah na Mtume yote, hata kama hatutakuwa na magundi naye, hatuurizi baada yake. Kwa hata kama haturidhii hayo kutoka kwake, uadilifu wetu kwake pale pale. La yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Allah anaambia fanyeni uadilifu, kwa uadilifu hili la kukurubisheni zaidi kwenye takwa Allah. Kwa hiyo tuzungune katika imani na saha zangu, uwepo wenu nyinyi mnajuana nani kwa juu ya nani katika taaluma ya dini, nani kwa juu ya nani katika taaluma ya dini, alafu namba za mashehe, namba za maustadhi muwe nazo kadhalika. Ikitokea kuna jambo fulani mmezozana, mmekhtalifiana, haijulikani haki iko wapi, haki ni ipi, mnawauliza wale ambao kwamba waliokutangulieni. Fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wajuzi kama nyinyi hamfahamu. Haya ndiyo yalotuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala. Tumuomba Allah bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula atuthibitishe katika Uislamu wetu huu wa haki, na atudumishe katika dini hii, atupe mahaba ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kufuata mwenendo wake, kadhalika atupe mahaba ya sisi kwa sisi Waislamu kwa Waislamu, kadhalika atupe mahaba ya kupenda ilmu ya dini. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi, walhamdulillahi rabbil alamin.